tumepanda. Kama biashara ongea vizuri na wateja, kamwe usikubali mtu wa kukatishe tamaa. Pita ukumjua ni nani yeye, mbona uliishi na umekuwa mkubwa sasa, iweje akuzuge ili maisha ya kuchangwa. Achana na majungu sisikie wasemayo, piga moyo konde, mwisho wa safari utafika wewe. Maisha hayataki papa, tulia uone nini cha kufanya na ni nini cha kuacha. You.